अध्याय 5 केरल की यात्रा। अगस्त अब अंत हो रहा था और उसके साथ साथ तेज बारिश भी खत्म हो रही थी। मैं गोवा के बाहर कई स्थानों की यात्रा करना चाहता था। अब मैं आत्मविश्वास के साथ अपने गांव गोवा में कहीं भी आ जा सकता था। गोवा में मैं वहां की जुबान में लोगों से आसानी से बातचीत कर सकता था। मैं उनसे पते पूछ सकता था, होटलों में खाना खरीद सकता था और पैसों का हिसाब किताब रख सकता था। इसलिए अब मैं गोवा से बाहर जाने के लिए बेताब था। गोवा से बाहर जाने का एक और मुख्य कारण था, मेरे पड़ोसी और मित्र बार बार मुझसे पूछते कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलेज क्यों नहीं जाता। इन सवालों से मैं तंग आ चुका था। उन्हें इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि मैं अपनी मनमर्जी के कामों में व्यस्त था और उनमें मुझे बेहद आनंद आ रहा था। फिर भी लोग मुझे बार बार बेकार के सवाल पूछते रहते थे। मैं इन प्रश्नों से तंग आ गया था और उनसे बचने के लिए गोवा से बाहर जाना चाहता था। बस तभी मेरे पिताजी को जैविक खेती की एक मीटिंग के लिए कोट्टयम केरल जाना पड़ा। बाद में वह कई जैविक खेती खेतों का दौरा भी करने वाले थे। उन्हें लगा कि अगर मैं भी उनके साथ चलूं तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार मेरा केरल जाने का कार्यक्रम बना। मैं अपने पिताजी के साथ 30 अगस्त 1995 को गोवा से निकला। पणजी बस स्टैंड से बस सुबह 6 बजे चली और उसी दिन शाम को 4 बजे मैंगलोर पहुंची। रास्ते में हम कारवार, अंकोला, कुमता, होनावर, कुंदापुर और उडुपी शहरों से होकर गुजरे। पिताजी का जन्म और बचपन मुंबई में गुजरा और शादी के बाद से वो गोवा में बस गए, पर वो मूलतः मैंगलोर के। मैंगलोर में अब हमारा पुश्तैनी मकान तो नहीं है, पर वहां अभी भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। उस दिन हम पिताजी की मौसी के घर रहे, जो बस स्टैंड के काफी नजदीक था। उनका 2 मंजिला घर मैंगलोर के केंद्र में स्थित था और वहां मोनिका मौसी अपने 3 बेटों रेग्गी, पैट्रिक और लैम्बर्ट के साथ रहती थी। परिवार बड़ा था पर सभी लोग मिलजुल कर साथ रहते थे। मेरे दादाजी एक जे एक एल्वारिस कोकड़ी के जाने माने लेखक थे। कुछ वर्ष पहले उनका देहांत हो गया था। दुआ सलाम के बाद हमने घर में चाय और नाश्ता किया। उसके बाद पिताजी ने मुझे मैंगलोर शहर घुमाया। मुझे पता था कि कोट्टयम के सेमिनार के बाद मुझे अकेले गोवा वापस लौटना था। लौटते वक्त कहीं मैं खो न जाऊं, इसलिए मैंने हर एक स्थान को बहुत ध्यान से देखा। हम्पनकट्टा रेलवे स्टेशन मैंगलोर के केंद्र में है। बस स्टैंड और मोनिका मौसी के घर का रास्ता मैंने अच्छी तरह नोट किया। शहर घूमने के बाद घर लौटते वक्त रात हो गई। वहां हमने चक्कर खाना खाया और जल्दी से सो गए, क्योंकि हमें सुबह 3 बजे अपनी आगे की यात्रा के लिए उठना था। हमारी ट्रेन ठीक 4:15 बजे छूटी। पूरे दिन हम हरी भरी वादियों से होकर गुजरे। रास्ते में कन्नूर, कैलिकट, त्रिशूर और इरनकुलम स्टेशन पड़े और हम शाम को 4:45 बजे अपनी मंजिल यानी कोट्टयम स्टेशन पहुंचे। वहां होटल ऐश्वर्या में हमारे रहने का इंतजाम था। मैं जाते ही नहाया और फिर शहर में घूमने के लिए निकला, पर बारिश के कारण मुझे जल्दी ही होटल में वापस लौटना पड़ा। क्योंकि सेमिनार होटल ग्रीन पार्क में था, इसलिए हमें सुबह को वहां जाना पड़ा। सेमिनार में भाग लेने के लिए हमारा पंजीकरण पहले ही हो गया था। वहां हर एक सहभागी को कपड़े का थैला, पेन और सेमिनार में नोट्स लेने के लिए नोटबुक भेंट की गई। वहां पर कई दुकानें भी लगी थी जो बहुत सारी चीजें बेच रही थी, जिनमें जैविक चाय, अचार और किताबें शामिल थी। हम अभी देख ही रहे थे तभी आयोजकों ने उद्घाटन समारोह के लिए सभी सहभागियों को बुलाया। पूरे दिन वैज्ञानिकों के भाषण होते रहे। बीच में शाकाहारी भोजन के लिए विराम मिला, पर बाकी पूरे दिन भाषणों का सिलसिला जारी रहा। केचुओं पर भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे डॉक्टर सुल्तान इस्माइल ने दिया था। मैंने यहाँ उस भाषण का विस्तार से जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पुस्तक में आगे का एक अध्याय डॉक्टर इस्माइल के साथ मेरे काम के बारे में है। अगले दिन भी पहले जैसे ही कार्यक्रम जारी रहा। किसानों के सत्र की अध्यक्षता मेरे पिताजी ने की। इस सत्र में कई किसानों ने जैविक खेती के अपने अनुभवों के बारे में बताया। मुझे यह सत्र काफी पसंद आया। उस दिन दोपहर के भोजन के बाद मैं पिताजी और गुरु ऋषि प्रभाकर सिद्धि समागि योग कार्यक्रम के संस्थापक और कार्तिकेयन, जो जैविक खेती के शोधकर्ता है, हम सभी लोग जैविक खेती करने वाले श्री केटी थॉमस की खेती देखने को गया। उन्होंने हमें अपना मछली, श्रिम्प, ताल, रबर के वृक्षारोपण, गाय, ऑर्किड, विशाल बांस और फिल्टर ताल दिखाए। उनका खेत बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला था। वहां बिल्कुल वैसा अंधेरा और नमी थी जैसी जंगल के में रात के समय होती है। अगले दिन सुबह हमने कैलिकट की ट्रेन पकड़ी। रास्ते में हम एर्नाकुलम और त्रिशूर के स्टेशनों से होकर गुजरे। सोरा नूर स्टेशन पर हमने गाड़ी बदली और वहां से हम बस लेकर हमने सुल्तान बैटरी गए, जहां हम रिसोर्ट नाम के होटल में रुके। हमेशा की तरह हमने शहर की सड़कों पर खूब घुमक्कड़ी की। अगला कार्यक्रम वायनाड में था। यहाँ पर जैविक खेती में रुचि रखने वालों की एक और मीटिंग होने वाली थी। यहाँ हम वायनाड वाइल्ड लाइफ डिवीजन के गेस्ट हाउस में रुके। ग्रुप बहुत बड़ा नहीं था और उनमें आपस में बहुत जोरदार चर्चा हुई। मुझे चर्चा सत्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी मनमर्जी के से बाहर घुमक्कड़ी के लिए निकल जाता था। मुझे वहां लोगों का साथ बहुत अच्छा लगा। वे जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ जानते थे और अपने काम में बहुत सक्रिय थे। उनमें से कुछ लोगों को मैं छुट्टी वाले साल के दौरान बाद में मिला। उनमें ओरोवेल से बर्नार्ड, अहमदाबाद से कुरा मैथन और उनकी बेटी निधि और ओंकार शामिल थे। हम सुबह और शाम को जंगल में लंबी सैर के लिए जाते थे। पहले ही दिन हमें नीलगिरी लंगूरों के साथ साथ छोटे पक्षी, मेंढक और अनेकों सुंदर पेड़ दिखाई दिए। शाम को आयोजकों ने हमें भवानी नदी के प्रदूषण पर दो फिल्में दिखाई। उसके बाद हमने एक बहुत लोकप्रिय फिल्म देखी, एनिमल्स आर ब्यूटिफुल पीपल। अगले दिन सुबह की सैर के समय यह हमारा दूसरा दिन था, हमें स्पॉटेड डियर का एक झुंड और एक इकलौता बार्किंग डियर भी दिखा। हमें बहुत से जानवरों के पदचिन्ह दिखे। पदचिन्ह ज्यादातर हिरणों के थे, पर उनमें हमें हाथी के भी पदचिन्ह दिखाई दिए। इस अनुभव से मैं बहुत खुश और उत्तेजित हुआ और उसके बाद से मेरे साथ जो भी चलने को तैयार होता मैं उसे लेकर सैर पर निकल जाता। तीसरे दिन श्री शिवानंद ने पश्चिमी घाटों के ऊपर एक बहुत रोचक भाषण दिया। उन्होंने पश्चिमी घाटों के ऊपर हमें स्लाइड्स दिखाई, जिनमें कीड़ भक्षी पौधे, पहाड़ी बकरियां, भाप के ठंडे होने पर बनी पानी द्वारा बनी नदियां और 10 सालों में एक बार फूलने वाले पौधे दिखाए। स्कूल में विज्ञान और भूगोल में मैंने जो कुछ पढ़ा था वो अब मेरे सामने सजीव हो उठा। उस शाम हमने दो फिल्में देखी, एक जंगली कुत्ते पर थी वाइल्ड डॉग्स और दूसरी हाथियों पर थी लॉर्ड ऑफ द जंगल। दोनों फिल्में बेहद सुंदर थी। अगली सुबह हम दोबारा सैर पर गए और इस बार हमें केवल चिड़ियाएं दिखी। उस दिन हम 12 किलोमीटर चले। उस शाम को कार्यक्रम का समापन सत्र हुआ। शाम को फॉरेस्ट विभाग ने हमारे लिए जंगल की सैर का आयोजन किया था। हम काफी चले और वॉच टावर के साथ साथ हिरण, जंगली सुअर भी देखे। बाघ के पदचिन्ह दिखने के बाद हम तुरंत वापस लौट आए। रात को हमने दो अन्य फिल्में देखी, एक नर्मदा नदी पर थी द वैली राइजेस और दूसरी का नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। मीटिंग समाप्त होने के बाद मेरे पिताजी को किसी काम से चेन्नई जाना था और मुझे अकेले गोवा वापस लौटना था। पिताजी और मैं बस में साथ साथ कैलिकट पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पिताजी ने मेरे लिए मैंगलोर का टिकट खरीदा। फिर दोपहर 2 बजे वो चले गए। मुझे 4 बजे तक अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करना पड़ा। यह पहला मौका था जब मैं ट्रेन में अकेले सफर कर रहा था, इसलिए मैं काफी घबराया हुआ था। ट्रेन के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे, फिर भी मैंने सोने की हिम्मत नहीं की। मेरे पास बैटरी संचालित वीडियो गेम्स थे, मैं 2 घंटे उन्हीं से खेलता रहा। ट्रेन के आने के बाद बहुत हलचल हुई और लोग डिब्बों में तेजी से घुसने लगे। मैंने 1-2 लोगों से कुछ पूछने की कोशिश की, पर किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। फिर मुझे एक खाली स्थान मिला और मैं वहां आराम से बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन चलती। मैं यात्रा के दौरान सतर्क रहा और अपने सामान की निगरानी करता रहा। मेरे पास एक रक्सैक और एक स्लीपिंग बैग था, दोनों नए थे। मैंने जेब कतरों और चोरों के बारे में सुना था, इसलिए मैं पूरी तरह सावधान था। मैं किसी भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरा, क्योंकि ट्रेन वहां कितनी देर रुकेगी इसका मुझे कुछ पता नहीं था। पिताजी ने कैलिकट स्टेशन पर मुझे जो फल खरीद कर दिए थे मैं बस उन्हें ही खाता रहा। ट्रेन रात 9 बजे मैंगलोर स्टेशन पहुंची। स्टेशन से मैं ऑटो लेकर अपनी दादी के घर पहुंचा। इस सफर के लिए मैंने 30 रुपए दिए। शायद यह किराया कुछ अधिक था, परंतु रात का समय था और क्योंकि रास्ता मुझे अच्छी तरह पता था, इसलिए मैंने ऑटो वाले से कोई सौदेबाजी नहीं की। मेरी दादी और उनका परिवार मुझे देखकर खुश हुए। मुझे पता था कि मेरी माँ बेसब्री से मेरे लौटने का इंतजार कर रही होगी, इसलिए बिना देरी किए मैंने अगले दिन ही गोवा लौटने की योजना बनाई। अगली सुबह मेरे मौसेरे भाई ने मुझे स्कूटर पर बस स्टैंड छोड़ा। वहां गोवा जाने की बस छूटने ही वाली थी। मैं जल्दी से बस में चढ़ा और उसमें अंतिम खाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस शाम को 5 बजे पणजी पहुंची। वहां से मैं एक स्थानीय बस लेकर मापसा पहुंचा। जब बस मापसा पहुंची तो मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि मैं अपनी चिरपरिचित जगह पर वापस पहुंचा हूं। वहां मुझे जाने पहचाने खुमचे वाले और सड़क के कुत्ते दिखाई दिए। वहां से मैं एक मोटरसाइकिल टैक्सी पर सवार होकर घर पहुंचा, जो केवल 3 किलोमीटर दूर था। घर पहुंचते ही मैं गर्व से अपनी माँ के पास गया जो मेरे स्वागत में मुस्कुरा रही थी। मेरे भाई मुझे प्यार से घूंसे मार रहे थे और मेरा कुत्ता मुझे चाट रहा था। सब खुश थे कि मैं दूर दराज हाथियों और बाघों के पदचिन्हों से बचकर सही सलामत घर वापस पहुंच गया।